kum ci yeen wala alakum te bu ko defee yeen tashkuruna ngeen sax dakk ci diko gërëm diko sant ñu ne kon loolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam xéewal gi manam te xéewal gi sik nekkul ci ne ngir mu mat sekk sekk sekk il faut que tim gi meuna jariñ complètement li nga xamantene mom la jappulé ak sa ngaayal farata la di jariñ yi yépp dal boko bolé ci ayé bi dal dafa lèr lèr ay go xamantene danaka matutu manam danaka manam bu fe matutu sétat ndax manam lèr na nañ li dal doyna képp ko xamantene bëggon na rek dalil ci li nga xamantene mom la ni wax mu dal ñu dal ci ñu dal di épaulé seen wax ji suñu hadith bi nga xamantene mom lañu né niki nonu tamit ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni fa innahu ndax lolou yak fi ka dana la doy niki nonu tamit ñu daalu tektelo hadith ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu hadith bi insha allah ta'ala danañ ko gis te mom moy dafa wax ne ba'athani nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi haja yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ma yoni ci ben aga neena fajta nabtu ma dadi ame janaba neena falam ajidil ma'ati aw mo ndox munena fatamarraqtu fi sa'ir neena ma dadi khalangu ci pakki gi kama tamarraqu dabba comme ni nga xamantene non la dabba di khalango manam comme tay bo xole fas su fekenteene dafa nek ci dafa nimuy def ci souf ci bu nekké ci souf ci nimuy ci khalango mune nonu la ci defon neena summa ataytu top nak ma dikke annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa zakartu lahu madat ko tuddal fa qala munema inma kana yakfika an taqula bi yadayka hakadha don na la doy rek nga dadi def ni ak sa loxoy nga wax ni ak sa loxoy neena summa daraba top mu dor bi yaday ci ñaar loxom al ardu sus darbatan wahida ben dor summa masaha shimala top mu masa ashimala ala al yamin wa zahira kaffayhi wa wajhi muradu masa chamon gi ci kaw ndey jor gi ak li nga xamanteni mom moy zahiru manam ñaari tenki e ginnaw gi nak mune apre wa wajho ak xar kanamam manam kon lolu manam li nga xamanteni mom lañ ci tektolo moy li yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxne inna ma yakfika don na la doy seuk anta qula hakadha ci nga def ni manam anta qula bi yadayka hakadha ci nga def ni ak sa ñaari loxoy kon lolu ñom ñu ne day tektale kon ci anam gu leer ke ni tim da fay lan day yekiti complètement te day jariñ mbolam lo xamantene manam mbolam lo xamantene njapp dana ko jariñ niki nonu sa ngaayal farata dana ko jariñ ñu ne bok na ci li nga xamantene tamit manam mom mo koy gëna leral mom moy hadith abu dhar ak hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala an ma nga xamantene mom la doon dund lolu ci gattal dal meunef nako teunké li nga xamantene mom moy dalilu manam jum dalilu hanafiyye rahimahumullah ci bobu mas'ala amma ñi nga xamantene ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ñom dañoo wax ne li nga xamantene mom moy tekt lene manam tim dal day daganal kesse mom moy ndox bi manam ndax nit ki fek bu amul ndox manam li tax ñu koy conditionnel nan ko so amul ndox ndax su fekenteene dafa am ndox rek meme yeen xala fi yi d'accord ngeen ci ne koku njappam day dal manam timam day dal yaqku ci saasi mu dal di war ci mom mu dal di japp mu dal di war ci mom mu dal di tim lolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam kon tim mom day daganal mbir mi instantanément manam day daganal mbir mi pour le moment rek waye du nek lo xamantene day yekiti toj bi complètement li nga xamantene tamit mom mo koy gëna leral mom moy ni aya bi dafa wax ne ya ayyuhalladhina amanu ay yeen gaay nga xamantene dum ngeen te deggu idha qumtum bo len joge ila salati dem ci julli manam kon daf ni sa yuñu joge dem ci julli mu daadi wax joxe ni li ngeen wara def manam kon wax na ne dañoo wara japp sa yuñu joge dem ci julli mu wax ni dañoo wara sangu farata sa yuñu joge dem ci julli waye jëfu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jeufu yene manam kon dafa wax na sa yuñu wara japp sa yuñu wara julli dañu wara dem japp ji sa yuñu wara juk dem ci julli te ñu amé janaba dañu wara dem jan defi am janaba dem sangu ji farata kon boba japp lu mom tout temps lay war sa yuma wara julli rek sa yu ju waxtu julli duggé légui boba day melne sama borom daf ni ma subhanahu wa ta'ala e yeen ñi nga xamni gëm ngeen te deug dafa melni daf niñu e yeen ñi nga xamni gëm ngeen te deug yow sama jaam bi gëm xam nga lan la la diggal julli bu joté rek djugal nga dem japp ji lol la la wax manam kon sa bu fekke da nga amé won janaba tamé nga sangu farata kon boba mom lolou lerr na ni janaba mom du tout temps nga ko wara def waye japp gi mom nimu ko waxé mom li nga xamantene moy zahir wax di moy sa yo waré dem julli ji rek da ngay djug dem japp ji mo xam am nga japp mo xam amulo japp da nga wara djug dem japp ji lolou moy li nga xamné mom moy zahir bi ba para dal ni nak su fekente ni condition yi tax nga mëna japp niki non nga mëna sangu farata nekkunu fi sa yo waré julli ji rek demal nga timi ji manam kon lool tamit la ko wax kon ci kaw lool bu fekenteene manam ni nga xamantene non la deme ni li nga kon bu boba lool moy zahir bi li nga xamne nak mo ci genné japp ne japp kat du war sa yuma waré julli manam il suffit que ma am japp rek baxna moy hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don wax na la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda la yaqbalu allah yalla du nangu salata ahadikum julli kenn ci yeen idha ahdatha bu tojale hatta yatawadda mbet xana mu japp manam kon ci kaw lolu mom chart bi nga xamantene mom la at mbir mi mom moy mu tojal manam mom moy njappam toj tayit gis nañ ne yowmal fathé bis bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ubbi won fathu ubbi won makka manam bi nga xamne mom la am conquête makka bis bi mu amé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu nekké ci sunan yi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp ben japp julli ci juromi waxtu yeb mom motax abu sayyidna umar radiyallahu ta'ala ne ko ñun gis nañ la tay nga def jo musu tay def mu ne waw dama ko def ngir waré ni li mën na né manam né sa yu fekente né manam nit ki du obligé muy japp wat sa su nek kon loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo ko leralal amma nak tim day daali dess ci ciosan ak li nga xamantene mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala wax sa su ne niki nonu yenente bi hadith yi ngeen tektelo te mom moy suñu hadith bi nga xamantene mom lañu ne lolu tamit tektel du dalil bu deugar ndax li nga xamantene rek lañ li gëna mag liñ ci mëna déggé mom moy ne tim gi daf dana doy pour meuna julli waye xana gisoni bi waji bi ndox ñu waté bi nga xamantene mom lañu amé ndox dafa dem dañ ko joxa ndox niko demal sangu ci farata lool mom moy tektalene manam kon timum gogou doyuko pour lepp lo xamantene janaba bi dana ko doy niki nonu té waye lool dafa genn wuté manam lolou nonu parti bobu dafa genn li nga xamantene mom lañ wax mahallu khilaf ndax borom xam xam yi rahmatullah alayhi suñu wuté ci ben question il faut que déjà ñu déterminer lan moy fiñu wuté masalan fini wuté wuñ ci né bu ndox ñëwul waji timam dootu baxati lolou wuté wuñ ci fiñu wuté moy feek ndox ñëwul manam bu fekkante na tojulul lolou mom moy li ñu wuté waye lolou li nga xamantene mom moy gëna dëgeural li nga xamantene mom la jumhur wax rahimahumullah mom moy wax bi nga xamantene mom la abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax ci ni nga xamantene non la ko imam malik rahimahullah imam malik imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi ma solo we jele ci mom dafa wax ne tayam mam li kulli salatin wa in lam tuhdis manam timal sa yo wara julli donte tojolo té lolou bu fekkenté né Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala ma daf ko wax hadithu Abdullah ibn Abbas bi nga xamné radiyallahu ta'ala ma bi nga xamanté né mom lañu askanalé yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bi ci ñew dafa daif niki nonu solo nañu wax sayyidina Ali karramallahu wajhuhu bobu itam dafa daif kon li nga xamanté né mom lañu mëna wax bi nga xamné mom moy bi ci deugër moy waxu sayyiduna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bobu rek mom moy bi nga xamantene mom mo ci wer te lolou kon day tekkale ci anam gu leer ci ne li nga xamne mom la jumhur wax rahmuhullahu ta'ala mom moy li gëna wer te mom moy li nga xamantene mom itam ci lu amul ben sik sak moy li gëna sammu li mom moy li nga xamne moy li gëna deugar kon insha Allah te mom moy li jumhur wax rahmuhullahu kon legi nak mu dadi dess fi yenene mu da legi nak masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju danaka manam kon mu def fofu yeneene masala bu ñeuk bi mom moy ndax manam ndax bu fekenteene dama tim ndax mën na ci julli ñaata julli la ci mëna julli ñaata julli farata la ci meuna julli manam ndax lan ndax manam sa yu waxtu yu duggé manam ci gatal moy hal yu tayammamu li kulli waqt ndax sa yu waxtu julli jug ñewé rek dama wara tim wala bok su fekente ne dama xey fajar gi dadi amé janaba wala bok mu xey fajar gi dadi wara japp fek aw mu ndox manam condition yi nga xamantene mom la wara timé yépp dadi tiyaw ma dadi ñew nani ah wa légui xam nga nu ñuy defa légui man dama lén rek mom la fi mëna def fu mom moy di damay dadi tim mu dadi ma dadi ñew dadi tim ginnaw bama timé ba paré ma dadi julli kon suba gi duma julle suba gi mu ndax legui man mën julli suba gi julli nako te ndax legui nak dana ci mutis bar ñuy te sama ñap tojul niki non amatuma benen janaba bu bes est ce mën na ci julli tis bar niki non ba takusan ba timis ba ge fek sama fek tojuma li nga xamantene mom moy borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci kaw mas'ala bi nga xamantene mom lañu wessu ci kaw lolu nak dafa am ci lumu len yobbe moy daf len yobbe ci ñu wuté tamit ci masala bi nga xamantene mom lañu ne té mom moy né jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala ñom dañ ni dedet sa yo waré julli rek da nga wara timat niki non ñi am ma ñi nga xamantene ñom ñoy ñu du gën ñu tekte lo ci waxu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la la wax legi niki nonu tamit ñu daal di tekte lo ci aya bele manam aya bi nga xamantene mom moy ayatu tayammum te comme ak yenen yi ak manam ñi nga xamantene mom lañu tuddu niki nonu kon ñom dañ ni walam te al-qur'anul karim dafa wax ne walam tajidu ma'a daf ne bu fekente ne condition yi amna ndax dafa tambale ne ya ayyuhalladhina amanu e yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu idha qumtum sa yoon len duggé ila salati jëm ci julli fatayammu na ngeen ti faxilu na ngeen raxas wujuhakum sir khar kanam daldi wax li nga xamantene mom mo teggu ci faratay njaap yi après ginnaw gi mu daldi wax wa in kuntum junuban so len amé janaba fatahharu na ngeen sangu ci ngaayal farata daldi wax condition yi nga xamantene mom mo meuna tax ba nit ki meuna tim mu daldi walam tajidu ma manam li nga xamne ñoy toj njaap ba pare wax tam li nga xamne mom moy toj janaba manam te mo li nga xamne mu ne wa in kuntum marda so len febaré aw ala safarin wala bok ngeen nek ci kaw tukki aw wala bok ja amudiki ahadum kenn ci yeen minal gha'ati ta waragwa manam mom moy koku kon jappam tojna wax joju day symboliser lepp lo xamantene daw fa wara meuna toj njaap wa fa meuna aw wala bok la mastum ngeen la miso ak anisa jigen ni mu symboliser mbolam li nga xamantene da fay wara toj jana day wara day tax ca ngaayal farata manam mu ne tu walam tajidu ma an te amulen ndox ci lol nak ci la waxe fatayam mu sa'idan tayyiba ngeen dal di djublu kon ci park bi teegi fam sax ngeen massa bi wujuhikum ci sen xar kanam gi wa aydikum ak sen loxoy minu ci park gogo kon lolou nonu mom alquran wax fof li nga xamne mom lay tektele manam moy dafa wax ne ko yi su amete amole ndox manam moy amole ndox wala bok am ngeen ndox waye mëno len ko jëfëndiko kon ndax su fekkene ndax ki nga xamantene am na ndox waye mënu ko jëfëndiko mom ak ki amul ndox ñom ño bokk até ci kaw loolu nak kon li nga xamantene mom lañu gi buñu xolé ay bobu day tektale ci anam gu leer ne sa yuma waré julli dama wara jog wuti ji war ndox comme nak sa yuma waré julli dama wara wuti ji war ndox manam kon ndax da alcorane daf ni walam tajidu man te amul ndox manam kon sa yuma waré julli dama wara wuti ji war ndox ci kaw loolu kon tim daf may daali warat ndax suma gisatul ndox rek manam loolu moy kon tim daf may daali warat amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah ñom dañ ne dedet manam comme li nga xamantene mom lañ wax manam au moment où manam tim mom da fay yikiti toj gi kon ci kaw loolu di demat manam bo fek amo ndox rek manam kon tim dot la warat manam loolu manam kon ja timat dot la warat ci kaw loolu tamit mu am yeneeni masala yo xamantene batay dañ ci aju mom moy masalan li nga xamantene manam mom moy ndax buma timé ngir ben ndax bu sa yu waxtu yu duggé li nga xamné mom moy jumhurul ulama rahimahumullah manam kon légui mbolam yenen masala yi lepp lu ci xanafiyé wuté ak li nga xamné moy seen tosan bobu rek inshallah dinañ ko léral manam kon légui mu daal dess kon manam bu fekkene comme li jumhurul ulama rahimahumullah ta'ala di wax ci bi masala ci benen masala bi mom moy tay bu fekkene ne comme ñom ñepp d'accord nañ ci ne bu waxtu yu duggé dama wara tim légui nak ndax waxtu woow mën na ci julli lu upp ñaari farata waaw wala deet lool mom moy benen masala bi tay bu fekkene ne koku tamit borom xam xami rahimahumullahu ta'ala dañ ci wuté hanafiyyi yi rahimahumullahu ñom seen wax leerna moy mën na ci julli lu upp ñaari farata manam buma julle tay ben tisba marka lan tay mani mën mani ah man day julli na tay tisba waye bëgg na ci julli tisbaru demb ak tisbaru barakatu demb wala bok fateliku naane dama wara fay ay julli farata warna fay lu demé nek fukki julli farata yo xamantene masalan daw la ko amé won légui man nak tay damay juk tim ngir man ko julli ndax manam lolu dagal na ci man wa wala det boba li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahimahumullahu ta'ala moy hanafiyye ñom rahimahumullahu ta'ala lolu dana dagal ci ñom amma ñi nga xamantene ñom ñoy sha ñom ñoy hanabilay rahimahumullahu ta'ala ñom tamit dañ ni ma dama yaangi ci biir waxtu wi masalan tay ci julit ki nga xamne dafa timal ngir tisbar mu tim julit tisbar fara ta tak san jotu ci jotogul mu bëgg julli ay farata ma dama mi ngi ci biir waxtu wi mën na ci julli nombre da farata yu ko neex amma ki nga xamantene nak ñom ñoy manam ñom ñoy shaf maliki yeey ak shafiyyi rahimahumullahu ta'ala ñom dañ ni deedet ben farata rek nga ci mëna julli manam ci kaw lool kon ñom sa yu fekente ne war nañu julli farata dañu war di timat manam dañu timat julli ngir julli wat dañu timat ngir wara manam yu julli wat masalan tay nit ki su toge manam mo xam digënté bo xamantene masalan julli amu ci comme par exemple digënté bi jant bi dé jog ba jant bi manam ba tisbar di jot digënté bobu amul benn julli farata bo xamantene amna ci waxtu waye nak bu fekkante nit ki dafa fataliku masalan julli farata niki nonu tamit mbollem waxtu yi nga xamantene amnañ hatta ba waxtu yi nga xamne dañuy téré ku ci nafila yo xamantene insha Allah buñu yexé ci kitabu salat dañu len léral waye dal waxtu yi ci gattal li la moy digënté bi nit ki bu jullé farata bu jullé su boba noppé ba bala jant bi di jox complètement bobu manam nit ki mënu fa julli nafila niki nonu tamit bu fekkante ne jant bi dafa so kom dafa sa tambalé manam jant manam nit ki dafa julli tak sa banop ba jant bi sox complètement fofu tamit nit ki munu fi julli nafila bu yoy ñoy yi nga xamni ñepp d'accord nañ ci mu am yi nga xamantene dañ ci wuté moy bu jant bi soxé complètement bala ngay julli timis ndax def na fi julli nafila wala det ci ay wuté yu borom xam xam yi wax rahmatullahi alayhim ak tamit digënté bi nga xamantene mom la jant bi di tollu ci digg ndjollor gi nga xamantene commencé gul jallar bi ko ngir tisbar mëna jot loolu tamit juroomi minute yoy à peu près ndax nit ki mën na fi julli nafila wala det yoy borom xam xam yi rahmatullahi lan dañ ci wuté waye ala kulli hal li nga xamné mom moñu soxal ci suñu masala bi mom moy nit ki moment bobu su ci fatlikko né daf ci waro dafa am farata ndekete bu mu bayyi won il y a 10 ans wala bok demb am na tisbar bu manam julli wul won takusan dako faté won wala yu démé nek non wala bok dafa sagal rek bu tax du liw ko boba bu ko nexé heure yoy tamit mu juk tim su fekente né manul ludul tim bu boba mu dadi tim dadi julli julli farata yoy lol mom ñepp may nañ ko ko mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim may nañ ko ko waye nak sa yu waré julli bu fekente na nafile farata yi nga xamni mom la wara fay donte ci waxtu yoy la daño commencé répété wu daño commencé bari bu woba nak day daal di nek farata ci mom ci maliki yi ak shafi'i yi rahimahumullah ñom dañu ne fokk mu daal di timat ñaarelu timbi manam kon fokk mu timat sa yu waré julli wat amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañ na dédër bu timé ben yoon rek mën na ci julli lu ko neex ci ay farata madama waxtu julli dikatul kon lool mom moy li nga xamantene mom moy fiqantali aju ci bobu masala mu daal di dess tamit benen masala mom moy bu fekkentene waxtu bi duguna manam comme masalan tay tisbar duguna wala bu boba mo daal di bëgg julli samay nafila yi nga xamantene ñom ñoy nafila yi jitu tisbar bi ak nafila yi nga xamantene ñom ñoy nekk ci ginnaw tisbar bi ba paré daal di dekk tisbar bi ci digg bi ndax loolu dana ko man waaw wala deet borom xam xam yi rahmahumullah ñom tamit dañu wote wat ci bobu masala bi ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi ak hanabilay rahmahumullah ta'ala ñom ak shafi'iyyi manam hanafiyyi ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom danañ ko man waye ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyyi rahimahumullah ñom ci seen mazhab lool mom do ko man ala kulli hal ndax ñom li nga xamantene mom lañuy wax mom moy fok manam tim fok nga julil ko ben farata kesse manam tim ñom mënuloko julil ay manam tim mënoko def ngir nafi la indépendamment teet muno jël nafi la nga timal nafi la ba pare julli ci farata lolou mom mënuta ne waye ci tekantal bo xamne diñ ci ñew legi inshallah manam ñom dañoo wax ni nit ki su fekente ne kon da fay manam ñepp ñi gis ñepp te mom moy hanafiye yi ak shafi'iye yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañ ni nit ki mën na daal di tim bu fekente ne dafa tim ba pare ba mën na daal di julli nafilam yi comme ni nga xamne loolu leer na ci mazhabu hanafiye rahmuhumullah leer na itam ci mazhabu hanabila yi rahmuhumullah waya shafi'iye yi rahmuhumullah ñom dañ ne ma dama ben farata rek la ci julli ñom kon loolu mom amul ben problème mën na ci julli nafile yi nga xamne ñom ñokoy jitu surtout nafile yi nga xamne ay rawatib lañ niki non tam mën ni ci julli li nga xamantene ñoy nafile yi ci ginnaw amma ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyye rahimahumullah ñom dañoo déparé ci benn base ndax ñom dañoo am benn qaida moy nafile mëno ko julli ludul ba mu dess nit ki sul ci ñaar condition la nit ki mëna na mëna timé ngir mëna nafila manam nit ki tay su bëggona naf su bëggona tim inshallah dina ñew ci lool dina ñew ci buntu bob ndax lool buntu la bo xamantene manam masala la bo xamantene dafa indépendant bëggunu ko wax waxin bo xamantene du leer légui dal ala kulli hal mom li lay def moy mom mënuta nafila fekk mënuta tim ngir nafila ginnaw gi mu tim ngir manam munuta tim ngir nafila ba nopi dal julli farata ci ginnaw par contre nak su julle farata bi tim mën na nafila lu ko neex ci ginnaw fek mi ngi ci bir waxtu amma tay nak su masalan tay kon lool mom moy lan moy tay su fekente ne dama julli ge ba bu may julli ge lata may julli ge mom bu fekente ne tim rek la wara mëna def bu lata may julli ge munu ma nafila waye nak suma xasse ba tim bay julli ge bu boba nak mën na di julligé mën na julligé ba paré djok après nak ci ginnaw gi ba sa yuma nexi ba guddigi yépp ba avant fajar mën na di nafilé sama mbolém nafilé mën na ko def ci tim gog mën na ko def ci génn tim gi fék sama ñap tojul wala bok ma amé janaba bu bess lool mom moy li nga xamanténi mom la maliki yeyi wax rahmahumullah legi ci kaw lol maliki rahmatullah alayhim ñom manam yenen mbiri manam ñom dañu ne nit ki tamit munuta julli bo xamantene manam ragneekuul ci mom manam ndaxte lol liko yobbe nien ko yobbe moy dañu wax ne nit ki munuta nafila mbolam yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dañu ne man nit ki mën na la di tim ngir mëna sango ngir mëna manam mën na da di tim ngir manam mbolam lo xamantene daganna mën na ko def indépendamment lu demé nek nit ki tay dafa bëgg ja téy alquran téy kamel alquran booba ci hanafiye ak shafi'iye ak hanabila rahmatullah alayhi mën na tim niki nonu bu fekente ne nit ki tamit mën na tim su fekente ngir mëna julli nafila ci hanafiye ak ci shafi'iye ak ci hanabila rahmatullah alayhim niki nonu tamit nit ki mën na dal di tim ngir manam lepp dal lu mo def ngir tawaf kaaba gi ak manam julli yi nga xamne ñom ño aju ci nafila ka tawaf yi yoy yep nit ki mën nako def waye li nga xamantene bu fekente ne nak maliki la rahmatullah alayhim ñom nit ki mën na tim ngir tawaf kaaba gi ba pare nafila wal ba pare way bu boba day timat ngir nafila yi manam nafila yi nga xamne mom lay nafila buy tawaf kaaba gi lol tamit daf koy timale waye li nga xamantene mom la manul wa niki non tamit su julle farata mën na ci bir julli farata gog mbollem borom xam xam yi nak rahmatullah alam deppu nañ mo xam shahanafi yi la wala maliki yi wala shafi'i yi wala hanabila yi rahmatullah ala jami' ñom d'accord nañ ci ne nit bu fekente ne julli na farata mën na def lepp mën na def leneen manam mën na julli nafila ci ginnaw bu fekente ne tere wuñ waxtu wo ku ci julli nafila niki nonu mën na tawaf kaaba gi niki nonu mën na tey kamilu alquran bi ngir lool manam mbollem dal niki nonu mën na ci sujood ay sujoodu tilawa niki nonu mën na ci sujood ay sujoodu shukri ak yenen ak yenen yi nga xamantene mom la manam lepp lo xamantene dal mune fon nako def nit ki su fekente ne dafa amé japp wala mu amé wala bok mu sangu sangayal farata lepp lo xamantene mën nako tey def boba don nako ci mëna def légui nak mu dal di dess waye nak nenañ li nga xamantene mom la dul nit ak tamit nek ci jakka ji ngir ki nga xamantene dafa amé janaba tutim kok tamit dana ko man niki nonu lepp mo waye nak li nga xamantene mom la dul man niki nonu mën na tawaf kaaba gi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank waye nak ci maliki rahmatullah alayhi ñom dañu wut ay teunk fofu ñom dañu ne nit ki su fekente ne masalan dafa yene julli nafila nafila ju bu yene julli nafila munu ci ñom ak shafi'i rahmuhumullah ñom nit ki bu yene julli nafila munu ci julli farata dedet bu fekente ni nafila rek la ci yene du meuna julli farata amma su fekente ne nak ñeneen ñi la muy hanafi ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom su yene julli nafila meuna ci julli wala farata ndax manam niki nonu itam su fekente ne ha shafi'i su fekente ne batay shafi'i la rahimahumullah ta'ala ñom batay tamit dañoo wax ne nit su fekente ne dafa yene julli nafila manam nonu